begin van vrijdag 1 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als er een rechtskabinet komt, kan de energietransitie vertraging oplopen. Daarvoor waarschuwt netbeheerder TenneT, het staatsbedrijf dat het hoogspanningsnet beheert. Bestuursvoorzitter Manon van Beek zei in Nieuwsuur dat ze vreest dat het momentum voor de energietransitie verdwijnt. We gaan naar een CO2-vrije toekomst en dan helpt onzekerheid en zigzagbeleid niet, aldus van Beek. De TenneT-topvrouw zegt dat bouwers van windmolens zekerheid willen hebben voor een periode van ongeveer 10 jaar. Anders wijken ze uit naar bijvoorbeeld de VS. Hamas heeft de afgelopen avond opnieuw Israëlische gijzelaars vrijgelaten. 4 vrouwen en 2 kinderen. Eerder op de dag kwamen al 2 Israëlische vrouwen vrij. De afspraak was dat er dagelijks 10 gijzelaars vrij zouden komen. Dat het er nu 2 minder zijn is volgens Hamas omdat er woensdag 12 mensen zijn vrijgelaten. Israël laat volgens afspraak weer 30 Palestijnse gevangenen vrij. Onduidelijk is nog of de gevechtspauze de komende ochtend weer met een dag wordt verlengd. Daarover wordt nog onderhandeld. Zowel Ajax als AZ heeft nog kans om te overwinteren in de Conference League. Ajax verloor de afgelopen avond met 4-3 van Olympique Marseille en gaat daardoor niet verder in de Europa League. Maar kan over 2 weken tegen AEK Athene wel een plek in de Conference League veiligstellen. AZ won met 1-0 van Zrinjski Mostar en kan daardoor nog tweede worden in de pool. Maar dan moeten de Alkmaarders over 2 weken wel winnen van Legia Warschau. Lukt dat, dan gaat AZ door naar de tussenronde van de Conference League. Het weer. Vannacht weinig wind met kans op mist. Bijna overal vriest het 1 tot 5 graden. Overdag kan langs de noordkust een enkele winterse bui vallen. Elders is het droog en wisselend bewolkt. Het wordt niet warmer dan 0 tot 2 graden. Ook in het weekend is het koud. Zaterdag is er veel zon bij 1 tot 4 graden. Zondag neemt de bewolking toe met kans op neerslag. Het is dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is soms moeilijk om bij jezelf na te gaan hoe een fascinatie is ontstaan. Dit zegt mijn gast van vannacht in de podcast die hij maakt. Een podcast over een onderwerp waarvan het juist niet moeilijk te achterhalen is wat er zo interessant is. De feiten, zo zegt mijn gast, zijn tamelijk spectaculair. Pieter van Os is het, die zo gefascineerd is en hij is vannacht mijn gast. Schrijver is hij en journalist. Hij schreef boeken over kunst, over godsdienst, over de verhouding pers en politiek, over de oorlog en zelfs over de Amerikaanse jaren van Johan Cruijff. Voor zijn werk Liever dier dan mens ontving hij zowel de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek als de Libris Geschiedenisprijs. En nu waagt mijn gast zich aan een podcast. Samen met Emmy Kollau maakt hij voor NRC Hier hing een schilderij. Een 8-delige reeks is het, over Kandinsky's Beeld met huizen. Een doek dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is gekocht door het Stedelijk Museum Amsterdam en in 2022 is teruggegeven. Of weggegeven. Om die vraag draait het. En dit is dan de korte versie, want er is meer, veel meer. Het is soms moeilijk om bij jezelf na te gaan hoe een fascinatie is ontstaan, zegt mijn gast. Maar halverwege de eerste aflevering van deze met liefde gemaakte podcast ben je als luisteraar net zo gefascineerd. Pieter van Os is geboren in 1971. Welkom. Ja, en dank voor de uitnodiging. Fijn dat je er bent. Is dat zo'n beetje de kern? Weggegeven of teruggegeven? Ja, dat is wel de grote vraag, maar in die zaak zelf zijn er allerlei andere vragen die omhoog komen. En ik merk ook als ik er met mensen over praat dat sommigen pakken hele andere dingen waar ze zich erg over kunnen opwinden. Er zijn verschillende dingen waar je over kunt opwinden. En terwijl de grote vraag natuurlijk toch is, ja, had dat schilderij nog in het Stedelijk moeten hangen of is het goed dat het vertrokken is? Gerestitueerd, sorry, dat is het woord. Maar het is een beetje een stom werkwoord, restitueren. Maar dat is het. Nee, vertrokken zit al een, bijna een mening. Ja, toen ik het zei, dacht ik ook direct, oh nee, ik moet eigenlijk restitueren zeggen. Ja, nee, klopt. Ja, in vertrokken zit een beetje mening. Maar we doen het gelukkig met z'n tweeën. Dus Emmy en ik. Je noemde haar al. En we begonnen ook een beetje van een ander uitgangspunt. Ik dacht, dan maken we 8 afleveringen en dan... Eigenlijk zullen de luisteraars dan wel toch zeggen weggegeven. Hè? Maar dat is misschien toch niet zo. He, en dat is natuurlijk ook waarom ik het een interessant onderwerp vond. Omdat het moreel ambigu is. Het is niet helemaal duidelijk wat te vinden. En wat in welk stadium te vinden. En vandaar ook 8 afleveringen. Hè. 8 afleveringen over 1 schilderij. Aanvankelijk de mensen aan wie ik dat vertelde, die maakten de grappen. Er zijn nog steeds collega's bij de krant die er grappen over maken. Ik kom de Sjoerd de Jong, voormalig ombudsman. Als ik die tegenkom, zegt: en hoe gaat het met je, wat is het, 26 delen over Prokofjev? Zeg ik: nee, 8 delen over Kandinsky. Ja, maar je hebt ze wel nodig. Ik heb er nu 5 kunnen luisteren en het is echt nog niet klaar. Nee. En wij hebben een uur. Ja. Dus we gaan dit nooit helemaal uit de doeken doen. Maar zullen we het even kort neerzetten? Ja. Zullen we eerst even bij die Kandinsky beginnen? Ja. Beeld met huizen. Wat voor schilderij is het? Ik kan het kort neerzetten. Het is een schilderij uit 1909. En dat is nog net niet abstract. Kandinsky is beroemd in de kunstgeschiedenis als een van de kunstenaars die heel vroeg al opeens helemaal abstract ging werken. Dus dat je niks meer herkende. Nou, in dit schilderij herken je nog van alles. Je herkent onder andere huizen. Het heet Beeld met huizen. Zit een vrouw, of misschien man, maar het lijkt meer op een vrouw, links voor. En er is nog een soort van dorpje rechtsboven. Nou, dat schilderij is in oktober 1940 door het Stedelijk Museum gekocht. Eigenlijk door de gemeente, want de gemeente is eigenaar van de collectie van Stedelijk. Maar goed, Stedelijk kocht dat, directeur van de Stedelijk, voor 160 gulden. Dat klinkt nu als heel weinig. Dus, en dan denk je oktober 1940 van een Joodse eigenaar. Nou, dat is een foute boel. Ja, dat klinkt als een foute boel. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat dat ding toch vrijwillig op de veiling is gekomen. Dat dus die laatste Joodse eigenaar geld wilde of nodig had. Dat weten we niet eens zeker of ze het nodig had, maar dacht: die schilderijen zijn eigenlijk van mijn ex. Mijn ex heeft me verlaten met een minnares. Misschien moeten we even nog een stukje. Dat is best terug. Ingewikkeld, hè? Ja, we komen er wel. Heel kort, maar nee. Ja, ja. Ja, maar zo kort. Neem de regie. Ja. We hadden een meneer Levenstein van de naaimachines. Ja. Die kocht de Kandinsky. Ja, in de jaren 20. Ja, en die trouwde met ene Irma Klein. Ja. En vlak voor de oorlog dacht hij: nou, dit is het toch niet helemaal met haar. Hij vindt een andere dame en verhuist naar Amerika. Ja, via Frankrijk naar Amerika. Zonder iets mee te nemen. Ja, zonder die schilderij mee te nemen. Ik geloof dat hij een paar dingen heel weinig meegenomen. Want ze hadden een behoorlijke collectie. Dat had zijn vader opgebouwd. Die was inmiddels al overleden. Emanuel Leeuwenstein. En inderdaad, ze zijn van de naaimachinefabrikant. Van dat Leeuwenstein. Leeuwenstein was wat. Toen ik jong was, hoorde je dat heel vaak op Radio 1. Ja, de nijvere naaimachine. Koopt er niemand nog een naaimachine? Nee, ik weet ook niet. Ja. Oké, dus die inderdaad. Hij was vertrokken, laat de kunstwerken achter. En het sterke vermoeden bestaat dat zij die naar de veiling heeft gebracht. Irma Klein, dus zijn ex. In ieder geval weten we dat na die vechtscheiding, want het werd een vechtscheiding, is in 1948 pas definitief een soort boedelscheiding geweest. Gewoon: dit is van jou, dit is van haar, dit is van hem. Dat is via advocaten gegaan, zoals dat gaat bij vechtscheidingen. He, zo anders was die tijd ook weer niet. En toen hebben ze besloten: al die kunst die al verkocht was in 1940... is naar haar gegaan. Waarschijnlijk omdat zij het dus naar de veiling had gebracht. Ja, kan je moeilijk anders. En dus is zij bij nader inzien, dat is een ander woord voor me, je begrijpt wat ik bedoel, terugwerkende kracht, de eigenaar van dat schilderij in oktober 1940. Ja, wat dus aangeeft, dan mag zij ermee doen wat ze wil. Ja. In retrospectief mocht ze het. Dus, ja. Ja. Nou goed. Maar er zijn oorlogsomstandigheden, dat is dan het verhaal, hè? Precies, maar als we nu even. Die Irma Klein kreeg geen kinderen. Nee. Meneer Levenstein kreeg in Amerika wel kinderen. En neem het dan eens verder, want. Ja. Want je wil even weten waar dan die claim uiteindelijk. Oké, dus de erfgenamen van Irma Klein is er natuurlijk niet meer. Nee, Irma Klein is er niet meer. Die is begin jaren 80 overleden. Zij had weliswaar een soort van surrogaatzoon, een huisgenoot waar ze zich. Ja, ze had moederlijke gevoelens voor deze man. Hij was inmiddels ook al wat ouder. Hij was in 1948 bij haar in huis komen wonen. Bob Stoker. En die man, die had natuurlijk een laatste vriendin. Dus toen hij overleed, had hij een vriendin. En die dame had kinderen uit een eerder huwelijk. 2 eerdere huwelijken, een beetje ingewikkeld. En die zijn officieel erfgenamen van Irma Klein. Dus die hebben ook het schilderij gekregen toen het gerestitueerd werd. Ja, en dat werpt de vraag op, een van de vele vragen uit de podcast. Moeten mensen die... een klein detail, dat schilderij is inmiddels voor meer dan 60 miljoen verkocht. Dat is misschien belangrijk om even te vertellen. Het gaat om veel geld. Dit soort podcastseries gaat niet over een koekoeksklok. Hè? Ook omdat daar niet zo'n strijd over wordt gevoerd. Maar bijna nooit. Dit schilderij ging dus officieel naar deze kinderen. Die zijn inmiddels, dat zijn ook al 70ers inmiddels. En die zijn dus, als je naar de bloedverwantschap, ja, zijn ze geen familie. Nee, maar zijn wel erfgenamen. Ze noemen ze altijd erven. Dat is een beetje een rottig woord, maar ze zijn geen nazaten, geen familie. Ja, en dat werpt natuurlijk de vraag op: als wij historisch onrecht willen rechtzetten, wij zeg maar de overheid, wij als gemeenschap, doen we dat dan ook door kunstwerk in dit geval terug te geven of weg te geven, dat is natuurlijk de vraag, terug te geven aan mensen die niks te maken hebben gehad, ook niet in een familielijn, met dat historisch onrecht dat ooit plaatsvond. Het valt me op dat vooral juristen en mensen die wat juridisch geschoold zijn zeggen, ja, sorry, dat doet er niet toe. Als je erfgenaam bent, ben je erfgenaam. En dat is natuurlijk ook wel weer een beetje waar. Als jij spullen erft van jouw vader, als die jou nou eenmaal in jouw testament, in zijn testament heeft staan, of heeft geen testament in je erft. Dus ja, dan is het toch niet zo heel, is het voor de wet niet belangrijk of jij een goede band met hem had of zo. Of dat je hem al jaren niet gezien hebt. Of is eigenlijk niet zo relevant. Dus het is een. Je kan er dus een simpel antwoord op geven. Maar bij historisch onrecht vind ik het toch een interessante vraag. Want we willen natuurlijk iets goed maken. Ja, wanneer zijn wij begonnen met dat goed maken? Ja, goede vraag. In de jaren 90. Dat is een beetje laat, hè? Ja, dat is een beetje laat, ja. Dus er is ook natuurlijk... Ik hoor nu al kenners naar dit programma luisteren. Nee, dat is helemaal niet waar. Oké, het is niet helemaal waar. Want je kon direct na de oorlog, tot 1953... kon je als Joodse overlevende je kunst terughalen. Waar was die Maar dat kunst? Was heel moeilijk. De kunst was naar Duitsland gegaan, of is dat te simpel gezegd? Nee, voor een groot deel van de kunst klopt dat. Dat is gewoon, kijk, sommige dingen die zijn verkocht op de veiling, zoals deze, en die konden overal belanden. Een andere Kandinsky, die zij naar de veiling bracht, het klinkt als een zijpad, maar het is echt wel even grappig om te vertellen, die is gekocht door een Joodse verzamelaar in oktober 1940, om het allemaal nog complexer te maken. Maar er is inderdaad ook kunst gewoon echt aangekocht, vooral in Nederland, of onder dwang gekocht voor bijvoorbeeld het Vuurmuseum in Linz. Dat is er nooit gekomen, maar Hitler had een groot museum bedacht. Nou, die kunst die werd opgeslagen in Duitsland in zoutmijnen. Dat is wat we roofkunst noemen. En dat is direct na de oorlog, de zogenaamde Monuments Man, dat is een mooie term. Dat is vooral door de Amerikanen vrij snel allemaal teruggebracht naar de landen waar het vandaan kwam. Dus niet naar de mensen van wie het geroofd was, naar de landen. Dus de Nederlandse overheid zat opeens met heel veel schilderijen. Vonden ze niet vervelend. En een hele belangrijke grote zaak in de roofkunst heet de Goudstikkerzaak. En het gaat om meer dan 200 schilderijen. Die belanden allemaal in handen van de overheid. En die zijn dus begin van deze eeuw gerestitueerd. Maar die zaak speelde al in de jaren 90. Maar direct na de oorlog kon je dus naar een soort, ik zal al die afkortingen allemaal even niet noemen, SNK enzovoort, maar je kon ergens naartoe en zeggen, dit schilderij was van mij. Maar dan moest je wel bewijzen. Ofwel met een foto, of er zijn hele schrijnende verhalen dat iemand kreeg zijn 17e-eeuwse kast niet terug, omdat hij het aantal had ze vergist aan het aantal lades, dat soort dingen. En dan zei de Nederlandse overheid, nee, sorry, u zei 6 lades en 7 lades is van ons nu. Dat is heel erg. Ja, dat was niet heel gezellig. Nee, de Amsterdamse gemeente was nog iets gruwelijker. Dit is dus de overheid. Maar dan gaat het niet meer over kunst. Maar het gaat meer over een algemeen patroon dat dus de Joodse overlevenden, en het, zoals we allemaal weten, percentueel was dat dus een heel klein aantal, zijn heel kil en hard en bureaucratisch behandeld direct na de oorlog. Amsterdamse gemeente, daar heeft de Amsterdamse gemeente ook excuses voor gemaakt. Onder Van der Laan. Of Van der Laan zelf, die heeft daar excuses over gemaakt namens de gemeente, zo moet je dat denk ik zeggen. En dat ging over de erfpacht, precies. Dus dat mensen terugkwamen, ik kan het twee zinnen hoor, dat mensen terugkwamen uit kampen en toen hoorden, ja, u heeft nog achterstallige erfpacht. U heeft ook boete te betalen, omdat u 2 jaar lang niet betaald heeft. Nou, dat soort schrijnende toestanden, dat is weer iets anders dan roofkunst. Want bij roofkunst gaat het natuurlijk vaak over dingen die mensen extra hadden. Wie heeft er mooie kunst? Wie heeft er 17e-eeuwse kunst? Mensen die financieel niets vreselijk Daar moet je de ruimte voor hebben. Ja. Precies, je moet er ruimte voor hebben. Dus daarom waren er ook heel veel mensen die dachten, Ik heb het overleefd. Die kunst wat laatste waar ik over in zit. Of ik heb mijn hele familie verloren. Dus die kunst, dat ik die verloren heb. Dus er zijn ook heel veel mensen niet achteraan gegaan. En als ze dan ook nog hoorden dat het best ingewikkeld was om erachteraan te gaan, hebben ze laten zitten. Het is niet zoals nu dat je om de havenklap foto's maakt. Dus je hebt wel een foto van jezelf op de bank met daarachter je, ook helemaal waar, je 18e-eeuwse schilderij. Dat is precies. Het maar eens bewijzen. Ja. En nu zou dat veel makkelijker zijn. Je hebt zoveel foto's, maar dat was toen natuurlijk niet zo voordat je het je filmpje ging ontwikkelen. Nee, dus dat was een probleem. En allengs, eigenlijk pas in de jaren 90, door een Liro-archief, door allemaal kwesties, kwesties die opkwamen, is er een soort collectief schuldgevoel ontstaan, terecht, dat de Joodse overlevenden zo slecht behandeld zijn. Daar is dit uit voortgekomen. Is dat ook het moment dat de bewijslast omdraaide? Ja, dat is eigenlijk tijdens deze zaak gebeurd. Dus dit is een van de redenen waarom ik dit zo'n fascinerende zaak vind. Ik vind het zo'n fascinerende zaak omdat het voor het eerst was dat ik zelf ongemakkelijk werd. Dus ik schreef over roofkunst en was op het algemeen anders dan. Het is ook een beetje een generatiekwestie. Mijn vader, die was ooit directeur van het Rijksmuseum. En die is in de jaren 90 wel eens over de goudstickerzaak geïnterviewd door Hanneke Groenteman. Die had een programma op zondag. En die zei daar toen, en dat vond hij ook echt, hij zei: "Dat is een beetje onzin. Die schilderijen hangen gewoon prima in onze musea. We zorgen er goed voor." En ook nog wel iets socialistisch zat daarbij. Het is kunst, voor iedereen. Ja, kunst in openbare ruimte is altijd beter dan bij iemand thuis aan de muur. Nou, daar zijn we een beetje anders over gaan denken. Ook gewoon de hele samenleving. Ik weet niet of ik daar echt zo anders over ben gaan denken, maar ik zie wel dat we vinden particulier bezit nu veel meer waard dan 40 jaar geleden. En mensen als Sandberg, die dus belangrijk was voor het stedelijk, die... Hij was een conservator. Ja, dan was een conservator, uiteindelijk directeur. En die, die schreef en zei dat ook heel vaak. Dus, het doel is uiteindelijk om al die kunst openbaar bezit te maken. En wat van mij is van mij en wat van jou is precies, van jou. Precies. Dus dat is een ingewikkelde. Nou, ik ga een beetje van het pad af. Ik bedoel echt met dat deze zaak, want ik herinner me je vraag, hoor. Deze zaak was voor mij dat ik voor het eerst dacht: misschien gaan we nu te ver. Misschien is dit wel geen roofkunst. En jij vroeg: wanneer zijn we die bewijslast gaan omdraaien? En dat is cruciaal. Ook in deze hele podcast is 8 delen. Ja, want de bewijslast is: zeg, dit is mijn schilderij. Ja. En in het begin was het zo, dan moest ik dat bewijzen. Ja, en nu moet de overheid of een instelling als het stedelijk, nou, dat is dan hier dan een gemeente, bewijzen dat zij het gewoon op een faire manier in bezit hebben gekregen. En dat is ook niet zo makkelijk. Het is om dat te bewijzen. En dat is wel een belangrijke omkeer. Dus eigenlijk zeggen we nu bij twijfel, zeggen we gewoon alles vanaf mei 1940, misschien zelfs wel vanaf 1933, toen Hitler aan de macht kwam, hangt een beetje van de omstandigheden af, tot 1945 of 46, 47, is foute boel. Hè, als het van een Joodse eigenaar komt. Nou, dat is een heel andere benadering. En dat is in de jaren zo gegroeid. En dat komt tijdens deze zaken. Dus eigenlijk het rapport Koonstam is in Nederland heel belangrijk. Jacob Koonstam. Er spelen ook allerlei soort van, ja, bobologische mastodonten een rol in deze podcastserie. Dat vind ik wel leuk. Zeker, maar op een minder vervelende manier dan je het nu doet overkomen. Ja, maar het zijn goed vertellende mensen. En Alfred Hammerstein is iemand, echt een fantastisch vertellende man, voor wie dit een hele belangrijke zaak is geweest. Jacob Koonstam zelf is ook een goede verteller. Die komt later erin voor. En Jacob Koonstam kwam dus, die had een commissie, die leidde een commissie, en die kwam met een rapport waar die eigenlijk, hij zal het anders zeggen, maar je kan feitelijk zeggen dat daar die bewijslast werd omgedraaid. En daar mag je ook bijvoorbeeld geen rol laten spelen of mensen na de oorlog hun best hebben gedaan om de kunst terug te krijgen. Want de restitutiecommissie, een beetje een rottig woord, maar goed, de commissie in Nederland die beslist over roofkunst, die zeiden in deze zaak van die Kandinsky: die Joodse mevrouw heeft na de oorlog nooit laten weten dat die Kandinsky daar niet goed hing in het stedelijk. Dat hij eigenlijk van haar was. Of dat ze hem onder druk verkocht heeft. Dus zij vond niet dat hij van haar was. Ja, dat weet ze niet zeker. Want ze is, maar dat is de conclusie waar je heel snel heen springt. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat de restitutiecommissie dacht en meende. En de commissie Koonstam heeft gezegd: dat mag je niet meer laten meewegen. Dat speelt geen rol. Die zeggen: je moet alleen kijken of er historisch onrecht heeft plaatsgevonden en of we een erfgenaam hebben. Weet je, het maakt niet uit of die grote oren heeft of was zijn voorvader NSB'er. Die dingen komen voor. Hè? Dus de, De goudstickerschilderijen zijn allemaal, dat weten niet van Nederlanders volgens mij. Dat is hier niet zo uitgesponnen, omdat het ook een beetje onkies onderwerp is. Maar die zijn gegaan naar een Duitse mevrouw die in Amerika woont, wiens vader een hoogofficier in de Weermacht was. Dat kan gebeuren. Als je ja, maar in de hoofd van mensen denk je dan, nee, dat klopt niet. Ja, daarom vind ik het leuk om te vertellen. Ja. Maar ja, je kan ook denken, de Nederlandse overheid had niet mogen vasthouden die schilderijen. Er komt nu een erfgenaam van Goudsticker, want zij is inderdaad de legale erfgenaam. En dan hebben we dus een kans om in het reinen te komen met ons geweten. Ik geef even de andere kant van het verhaal. En dan geef je dus die schilderijen, meer dan 200, aan die mevrouw. Daar was dus mijn vader tegen. Hè? Dus daar hadden we het eerder over. Ja. Maar er is over deze Kandinsky gezegd, nee, dit hoeft het stedelijk niet terug te geven. Ja, dat zei dus die commissie waar we het net over hadden. Ja. Die zei, het mag blijven hangen. En toen heeft op een gegeven moment het stedelijk of de gemeente besloten, Nee, we geven het wel terug. Ja. Waarom? Ja, dat had ermee te maken volgens... dat is een hele moeilijke vraag. Het is vandaar een achtdelige podcastserie. Daar gaat maar één aflevering over. Maar toch, dat is een moeilijke vraag. Waarom? Zij zelf zeggen, omdat door het uitkomen van het rapport Koonstam, waar ik net over had, ze zeggen, in de geest van dat rapport denken wij dat we dit schilderij, dat ze deze beslissing opnieuw moeten voorleggen aan een nieuwe restitutiecommissie. Dus in de geest van dat rapport handelen. Maar toen hebben die erfgenamen gezegd, ja, sodomiet, dit heeft al 5 jaar geduurd. Het was toen al bijna 10 jaar. 2013 begonnen. Dit was de zomer 21. Wij gaan niet weer naar die... dat doen we niet. Toen had het stedelijk dus kunnen zeggen, ja, dan niet. Want zo doen we dat in Nederland, met zijn restitutiecommissie. Maar toen heeft de gemeente gezegd, Femke Halsema, Turia Meliani, de wethouder, cultuurwethouder, hebben die brief ondertekend aan de raad. Van, het heeft te lang geduurd, dit kunnen we de familie niet aandoen. We gaan dit gewoon restitueren. Want wij denken dat die nieuwe restitutiecommissie ook wel zou zeggen, het is toch roofkunst, of het moet toch terug. En dat is zeer de vraag. In het intro van elke aflevering... Ja. Zeg je van, dit is de manier waarop wij omgaan met collectief schuldgevoel. Ja. Heeft het daarmee te maken? Ja. Ja. Dus ik denk, dat is natuurlijk ook altijd leuk aan geschiedenis. Dat het is natuurlijk ook een historische reconstructie. Wat is er gebeurd in oktober 1940? En bij al dat soort vragen gaat het natuurlijk heel erg om, hoe zien wij die geschiedenis? En dat zegt natuurlijk iets over het heden. En hoe staan wij in het heden? En zelfs een verkiezing die net geweest heeft. Oké, het heeft hier dan niet meer direct mee te maken gehad. Maar toch hebben die dingen met elkaar te maken. Het maakt uit wie er in het college van burgemeester en wethouders zat op het moment dat het besloten werd. Dus ja, ik denk, het gaat heel veel over ons, hoe wij omgaan met ons verleden. Of ik vind mezelf ook een lompe Harry als ik zeg, dat is eigenlijk geen roofkunst, kan je gewoon laten hangen. Maar waarom vind ik dat? Terwijl ik meen dus door de historische feiten dat ik denk, nee, je kan niet zeggen dat het onder dwang is verkocht. Dat vond ik althans heel sterk. Maar ik vind het toch heel lomp om dat te zeggen. En dat heeft iets te maken met dat ik wel zie dat, en steeds meer zie, dat er iets is goed te maken. Dat de gemeente Amsterdam, als die in de positie is om iets goed te maken tegenover de Joodse gemeenschap, dan begrijp ik heel goed dat ze dat doen. Dat heeft te maken met het ontwikkelen van ons denken nu. Niet alleen mijn denken, maar ook denken van onze samenleving. Ja, maar aan de andere kant gooi je in je podcast ook de vraag op van de wettelijke erfgenamen zijn niet Joods. Ja. Dus wat wordt hier goed gemaakt tegenover de Joodse gemeenschap? Ja, dat niet-Joods had ik niet gebruikt, om als niet zo is dat zij zelf aan de restitutiecommissie hebben gezegd dat die Bob Stoker, ik zal nu even niet uitleggen wie het was, dat heb ik eerder gedaan, die speelt een rol. Hè, dat is gewoon de erfgenaam van Irma Klein, ja, eigenlijk zijn laatste vriendin. Dus die surrogaatzoon van de laatste Joodse eigenaar. Nou, daarvan wordt gezegd dat hij oorlogsslachtoffer is. En Joods. En wees ook nog eens. Terwijl toen hij overleed, was zelfs zijn moeder leefde nog. Dat is een heel makkelijk te ontbaskeren leugentje. Ja, en ik dacht, dat moet ik dan toch ook zeggen. Vooral ook omdat de restitutiecommissie zegt dat nergens. Of ze hebben dat niet uitgevonden, wat me onwaarschijnlijk lijkt. Ze hebben 5 jaar onderzoek gedaan. Maar ik dacht, ja, dat is ook relevant dan, toch? Als het over moraal gaat, jokken is iets. Over het algemeen keuren we dat af. Dus het mag best gezegd worden. Deze mensen hebben gejokt. En waarom hebben ze dat gedaan? Dat is helemaal niet belangrijk, zou je zeggen. Want als je erfgenaam bent, doet het niet toe of je Joods bent of niet. Je bent gewoon een legaal erfgenaam. Dus je hebt recht op die restitutie. Dus vandaar dat ik dat ook noemde. Dat ik niet zeker weet of dat echt belangrijk is. Begrijp je wat ik bedoel? Als zo'n schilderij aan de muur zit te branden en het stedelijk heeft er een slecht geweten bij, of de gemeente, dan maakt het echt niet zoveel uit aan wie je het geeft. Dan wil je er vanaf. Dat begrijp ik ook. He, dus dan denk je, ik wil niet. Gewoon besmet. Ja, ze is besmet. Touria Meliani zal dat, dat is nog niet uitgezonden, maar in aflevering 7 letterlijk zeggen. Die zegt: ik kan het dan niet meer mooi vinden. Als het onrechtvaardig is dat het bij ons is, dan kan ik de schoonheid er niet van zien. Vond ik wel een mooie uitspraak. Snap je hem al? Nou, ik heb dat zelf niet zo. Nee, ik kan dingen. Want je komt dan ook om hele grote vragen als. Kunnen we van Picasso genieten, terwijl we nu inmiddels weten hoe zich gedroeg ten opzichte van vrouwen? Eikel, ja. Ja, ja, precies. Ik bedoel, hè, de hele dag, dat doen we de grensoverschrijdend gedrag. Ik dacht, hij was far beyond any grens, hè, zullen we zeggen. Dus, maar dat vind ik moeilijk, want ik denk wel dat je van Picasso schilderij kan genieten, ook als je weet wie hij was. Maar goed, dat is een eindeloze vorm-fan-discussie. Daar zal ik je uur niet mee vullen. Maar, dus ik heb dat minder, maar ik vond wel. Leuk, ja, was blij dat ze dat zei, want dat maakt het wel iets begrijpelijker dat ze zo gretig waren in het restitueren van het schilderij. Wilde iedereen in jouw microfoon praten? Nee, dat was echt een lijdensweg. Ik had natuurlijk beloofd 8 afleveringen over 1 schilderij. Dat vergde enige, samen met een jonge Ido Havinga, die nu ook de eindredacteur is, hebben we een hele pitch geschreven. En wij gingen dus uitzoeken wie er wilde praten. Gelukkig hebben we de 2 grote hoofdrolspelers. Alfred Hammerstein, die dus zei het mag blijven hangen en verloren heeft. En James Palmer, dat is een ambulance chaser. Dat is iemand die 30-40% van de verkoopprijs heeft gekregen. Ja, die echt wilde echt wel praten. Die wilde praten, ja. Die wilde praten. Moet je even een moment nemen om uit te leggen wat in dit geval een ambulance chaser is. Ja, dus dat is in Amerika soms een beetje zo'n begrip voor. Weet je wel, iemand wordt aangereden. Hij ligt in de ambulance en de advocaat rent er al achteraan om zijn kaartje zo bij me in de ambulance te gooien. Dus van bel me, misschien kunnen we er iets uit, een slaatje uitslaan. Want dat is eigenlijk wat hij doet. Tegelijkertijd zegt hij zelf, en dat is ook waar. Ja, want hij heeft dus al die erfgenamen opgespoord en gezegd: hey, laten we samenwerken. Ja, dus ik zorg dat je dat schilderij krijgt en dan verkopen we het en dan krijg ik een percentage. Ja, hij zegt: als jullie zo'n schuldgevoel hebben, jullie Nederlanders, de Nederlandse overheid, en jullie vinden het heel belangrijk. Dat heeft hij letterlijk een keer zo geschreven aan een voormalige directeur van Stedelijk. En jullie vinden het belangrijk dat die schilderijen worden gerestitueerd. Nou, ik ben daar toevallig heel goed in. Ik kan die erfgenamen zo voor je vinden. Dus geef me maar een paar van die schilderijen. En ik vind die erfgenamen. Vervolgens vindt hij die erfgenamen. Die weten helemaal niet dat een Kandinsky dat ze recht kunnen laten gelden. In dit geval op een Kandinsky. Een flauw idee. Mooi, fijn. En hij zegt, je hoeft niks te doen. Ik doe het allemaal. James Palmer. Maar dan uiteindelijk, als het lukt, dan krijg ik 30-40% van de verkoopprijs. En ja, dat vinden die mensen natuurlijk prima, want er blijft 60% van hen overwerken. Ze wisten helemaal niet dat ze recht kon laten gelden op schilderij. Gratis geld. Gratis geld, ja. Het is ook zo'n beetje loterij winnen. Dat is een van de redenen waarom die Nederlandse erven niet willen praten, beweert hun advocaat. Want ze willen niet dat mensen weten dat zij zoveel geld hebben. Ja, en ze zijn bang dat. Je kent die verhalen wel van loterijwinnaars die dan de hele straat op de stoep hebben. Ja, maar ze zeggen ook, we zijn bang dat we als aasgieren worden. Ja, en ik denk dat er meer speelt. Dat er ook een soort slecht geweten speelt. Van hoezo aasgieren? Ze hebben er toch recht op of hebben ze er geen recht op? He, je vraagt ergens om, je krijgt het. En dan zeg je, ja, maar ik wil niet dat mensen me kennen, want misschien vinden ze mij een aasgier. Kennelijk zien ze zichzelf als aasgieren. Ik vind dat een hele rare. Ja, ik ga nu te snel waarschijnlijk. Hè? Nee, ik snap wat je bedoelt. Oké, ja, ik zit diep in deze zaak, dus dan soms ga ik wat snel. Maar, maar goed, ik kan het ze niet vragen. Ze willen het niet aan me vertellen. Ik heb eentje aan de lijn gehad, maar dat mochten we ook niet uitzenden. En pech. Ja, ja. Waar is de Kandinsky nu? De Kandinsky. Dat weten we niet, want die is verkocht aan een particulier, Amerikaanse particulier. En hoogstwaarschijnlijk is die in zo'n belastingvrije opslag. Dus in Genève kan je je kunst belastingvrij opslaan. Dat doen veel miljardairs. Dan kan je hem zelf bekijken als je zin hebt, als je in de buurt van Genève bent. Voor de rest zit niemand hem. En dan kan je hem weer verkopen als jij denkt dat de tijd rijp is. Als hij nog meer waard is geworden. En die dingen worden steeds meer waard. Dus goede investering. Want hij is verkocht voor ruim 60 miljoen. En nu ergens. Dat vind ik een bizar bedrag. Dat is een van de redenen waarom ik deze podcast ook wilde maken. Ik heb samen met Arjen Ribbens, een collega bij NRC, een boek geschreven. En daar spelen die bizarre prijsstijgingen. Tussen kunst en cash? Ja, tussen kunst en cash. En daar spelen die bizarre prijsstijgingen een rol. En ik vind, net als heel veel anderen, mensen accepteren altijd de nieuwe werkelijkheid en gaan dan doen alsof het normaal is. Maar het is niet normaal. Ik vind het nog steeds totaal krankjoren om 60 miljoen voor één schilderij te betalen. Er zijn allemaal redenen voor, dat weet ik zo, maar dat blijft gewoon belachelijk. En ik dacht, dit is ook zo'n schilderij. Dat wist ik natuurlijk nog niet zeker. Maar terwijl we de podcast aan het maken waren, is hij verkocht. En gelukkig, we zeiden in het begin tussen de 20 en 40... of tussen de 40 en 60, wat we, maar het was dus uiteindelijk ruim 60 miljoen euro. Wij kunnen hem nu niet zien en hij is ergens in particulier bezit. Het mag natuurlijk allemaal, hè? Zeker nu we zo geloven in particulier eigendom. Maar het is wel een beetje verdrietig. Ja, het is wel verdrietig. Nee, dat vind ik ook. Ja. Ik heb vandaag plaatjes zitten kijken van de Beeld met Huizen. Het is een mooi schilderij. Ja, ja. Ja, het is verdrietig. En het zegt iets over... dat dus het argument dat een schilderij in de publieke ruimte hangt en dat dat mooier is, dat is gewoon een minder sterk argument geworden in de loop der jaren. Er zijn gewoon minder mensen die daar veel belang aan hechten. Nou ja, ik zei zo. Zonde. Ja. Ik ga iedereen die het begin van dit uur heeft gemist nog even vertellen wie vannacht mijn gast is. Bij mij zit Pieter van Os, schrijver en journalist. Hij heeft boeken over kunst op zijn naam, over godsdienst, over pers en politiek, over de Amerikaanse jaren van Johan Cruijff. En voor zijn werk Liever dier dan mens ontving hij zowel de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek als de Libris Geschiedenisprijs. En nu maakt Pieter een podcast samen met Emmy Kollau van de NRC. Voor NRC. En het heet Hier hing een schilderij. En het gaat over roofkunst. Ja, ik zei in mijn intro, nu waagt hij zich aan een podcast. Want je bent meer een schrijver, eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, het leek mij... ik kreeg de net als veel anderen, want het is de podcastziekte. En dat was tijdens de lockdown en ik zat in Albanië. Dus een soort dubbelop lockdown. Ergens in de berg van Albanië. En buiten reden de tanks door de straten. Albanië heeft er ook maar 4 tanks. Maar die reden alle 4 door Tirana. Door jouw straat ook nog? Nou, ik hoorde hem. Mijn dochter heeft hem gezien. Maar een van mijn 2 dochters heeft misschien hem gezien. Misschien moeten we eerst nog even een stukje terug. Want waarom in Albanië? Waarom was jij in Albanië? Ja, nee, ik volg mijn vrouw. Mijn vrouw is diplomaat. En die wordt dan naar verre orde gestuurd. Eerst Polen. We hebben 4 jaar in Polen gewoond en 3 jaar in Albanië. Direct daarop. En Albanië was ooit het Noord-Korea van Europa. Zeer autoritair geleide staat. Dat is nu niet meer zo. Maar tijdens die corona schoten ze in een soort autoritaire reflex. Dus iedereen binnen blijven. Als je naar de supermarkt wilde, moest je dat via het internet aanvragen. Nou, lang niet iedereen in Albanië heeft een internetaansluiting. Zo behoorlijk ingewikkeld. En er reden dus 4 tanks door de straten, waarin in Albanees werd omgeroepen: blijf in uw huizen. Als u naar buiten gaat, gaat u dood. Dan nog een paar zinnen over een ziekte. Maar het was dus echt extreem lomp. Ik weet dat, dan keken wij via het internet naar die prachtige, naar die, ja, het waren eigenlijk hele mooie toespraken van Mark Rutte. Je mag nooit meer iets positiefs zeggen over Mark Rutte. Dus ik kon het bijna niet, maar dat waren toch indrukwekkende verhalen. En dan was er een enorme discussie. We hadden op een gegeven moment zelfs een intelligent lockdown in Nederland. En Albanië keken mijn voetbal, de jongens uit mijn Albanese voetbal, die moesten daar erg om lachen. Zeiden van, oké, dus wij hebben een hele domme lockdown. Ja, eigenlijk wel, ja. Hij zit allemaal binnen. Het is niet dommer, het is gewoon anders. Ja, het is gewoon anders. Ja, nee, het was een lastige. Maar dat was een interessante tijd. En toen vond ik dus de podcast. En vanaf een zeker moment, zeker toen ik Heavyweight had ontdekt. Veel luisteraars zullen het misschien kennen, anderen niet. Jonathan Goldstein, dat is een mooie podcast. Dacht ik... Het moet toch kunnen? Mensen vertelden me heel snel, ja, maar die heeft een team van 20 mensen achter zich. En dacht, ja, maar ook met bijvoorbeeld iemand als Emmy Kollau. Dat is een ervaren podcastmaker die ook echt kan monteren. Dus niet een beetje monteren, maar gewoon echt dat heel mooi kan doen. Je moet toch in de buurt kunnen komen van zoiets? Het moet ook weer niet zo moeilijk zijn. Nou, ik geef toe, het viel me een beetje tegen. Dus best heel moeilijk. En ik had ook niet gedacht dat we er zo lang over zouden doen. Want bij een boek kan je toch vrij snel beslissingen nemen. En ook heel veel... Ja, ook in je eentje nemen. Je zit heet in je eentje, precies. Dus je kan zelf de hele tijd beslissen dat je iets doet. Maar je kan ook makkelijk de bocht afsnijden. Door net wat handige zinnetjes aan elkaar lijmen. En bij zo'n podcast, ja, je moet elke weer bedenken, is dat dan een scène? Je wil ook niet een uur lang een beetje praten. Je hebt mensen niet aan een touwtje, die zeggen wat ze willen zeggen. Nee, je hebt mensen niet aan een touwtje. Nee, precies. En het moet ook een beetje spannend zijn. Kijk, een interview kan ook spannend zijn. Het is nooit meer slapen, kan ook spannend zijn. Alleen, we wilden op een andere manier... Ja, zo'n podcast, het is meer een soort radiodocumentaire. Dus je... Ja. Nou ja, het vergt wel wat. Het is niet makkelijk. Dus vanaf als dit voorbij is, ga je weer schrijven? Ja, dan schrijf ik want dat was ik al mee begonnen voor deze podcast. Een boek dat zich afspeelt in Albanië. Dat heb je ook al gedaan toen je in Polen woonde? Ja. Ja. En nu dus Albanië. Ja, dat in Polen was me niet slecht bevallen. Je leest het voor, ik twee prijzen met één boek. Dat is voor mij, dat boek over Johan Cruijff, dat hebben een paar voetballiefhebbers gelezen. Het is niet zo dat ik altijd succes had met mijn boeken, om het heel voorzichtig uit te drukken. En dat boek, ik vond het en heel interessant om te doen. Ik heb volgens mij heel veel van geleerd. En er waren dus mensen die het wilden lezen. Dus ik dacht, ik ga opnieuw naar een historisch onderwerp in Albanië. Waar heb je voor gekozen? Ja, want toen heb ik me toch... Dus een historisch onderwerp. Ik dacht natuurlijk heel lang, dan wordt het Enver Hoxha. Die tijd van Enver Hoxha, dat maakt Albanië heel bijzonder. Ja, hoe lang is hij aan de macht geweest? Ja, vanaf dus de oorlog 1944 tot hij overleed in de jaren 80. In de jaren 70, 1975. Hij is gewoon een natuurlijk... Het was een beetje Noord-Koreaans, want mensen huilden op straat toen mensen stierf. Die onze leeftijd nu hebben. Dus heel, op een gegeven moment was ik heel erg benieuwd geraakt van wie zou dat allemaal zo hard gehuild hebben. Ik had een paar van die filmbeelden gezien. Dat ze huilden niet zomaar. Dit is echt van dat Noord-Koreaanse hysterische huilen. Ja. Ja. En toen ging ik mensen vragen, tot mijn vrouw daar een beetje genoeg van kreeg, geloof ik. Maar dus bij etentjes. Hoe lang heb jij gehuild? Ja, nee, ik had al door. Je moet niet vragen of ze hebben gehuild, maar meer van hoe lang en waar huil je. Oh, ze hebben natuurlijk gehuild. Ze hebben gehuild. En als ze niet hebben gehuild, zullen ze dat heus wel zeggen. Nee, ik heb helemaal niet gehuild. Weet je. Maar over het algemeen vertellen Albanese daar vrij open en eerlijk over. En dus ik zat daar helemaal in van hoe dat dan werkt met die massahysterie. Want het is echt niet zo dat ze allemaal een geweer achter hun rug hadden en huilen maar. Nee, dus veel mensen dachten echt, Enver Hoxha is God en God is dood. En nu zijn we verloren. Hoe moet nu verder? Ja, we zijn verloren. En, maar ik kwam er gaandeweg achter dat A, het is vaker beschreven, dat Hoxha. B, het is ook allemaal wel heel erg, moet je horen, want het was echt heel lijp. Het was Noord-Koreaans. Moet je horen hoe maf. Dat hou je niet een boek vol. Of dat houdt een lezer ook niet een boek vol. En zelf kwam ik er steeds maar achter dat die Albanese er ook veel te graag over vertellen. Ze hebben manieren gevonden waarop ze erover vertellen. Het zijn verhalen geworden. Het zijn precies. En de jaren 90, daar praten ze liever niet over. En de jaren 90 zijn eigenlijk spectaculairder en zeggen ook meer over ons. Dus over ons lezers, als het Nederlanders zijn of Duitsers of Polen. Want dat heeft veel te maken met het enthousiasme in de jaren 90 voor de vrije markt. Dus we waren allemaal zo enthousiast. Ik spreek maar even eerst zo'n meervoud. Het kon alleen maar beter. The sky was the limit. En Albanië wilde ook echt een soort postertje. Die wilde een voorbeeld worden van hoe je een totaal vrije samenleving kan creëren. Ik heb een advertentie gevonden in de New York Times waar een of andere libertariër zegt, ga met me mee, je moet hem dan wat betalen. Dit is het land van je dromen. Misschien noemt hij het niet eens bij naam. Jawel, hij noemt het wel weer. Ja, Albanië, je kan alles, je kan schieten, je kan gokken. Er zijn geen, dus bijvoorbeeld op een gegeven moment was in het begin jaren 90 hadden ze ook geen nationale bank meer. Dus het bleek dat de 7 nieuwe financiële instellingen, die ze ook bank noemden, die bleken alle 7 piramidefondsen. Ik weet niet of alle luisteraars weten wat dat is, maar je haalt dus geld op. Mensen beginnen hun rekening daar. In Albanië was het zo dat ze, dat was het armste land van Europa, by far. De Wereldbank had ze in 1991 ergens onder een hele hoop Sub-Sahara-Afrikaanse landen gerangschikt. Echt heel arm. Treurigheid, ja. Ja, honger. En dat geld kwam dan van mensen die naar Italië of Griekenland waren gevlucht of geëmigreerd, hoe je het maar noemt. En die dan wat geld toestuurden. En ouders en familieleden brachten dat dan naar die financiële instellingen. Die financiële instellingen kregen zo snel zo meer geld dat ze konden de hele hoge rentes betalen van het geld dat binnenkwam. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment mis. En dat is misgegaan. Hoewel ze het heel lang in zijn blijven geloven. En ook het IMF en de Wereldbank hebben eigenlijk heel laat aan de bel getrokken. Sterker nog, ik heb een fantastisch enthousiast IMF-rapport gevonden, 1993. Die echt helemaal, echt Hosanna, dit land doet echt wat we willen. Dus die doen. We moeten allemaal een piramidesysteem. Ja, het is heel maf. Ze hebben nog niet door van die piramides, maar ze zijn heel blij met het feit dat alle ambtenaren, nou niet alles, sorry. Het leger gaat van 180.000 mensen naar 3.000 of zo. Alles wat inefficiënt is, wordt gestopt. En ze gaan van scratch opnieuw beginnen. En dan, kijk, in Polen en Hongarije, dat heette wel shocktherapie, maar werden nog steeds pensioenen betaald. En er waren soms zelfs nog uitkeringen. Nou, schandalig. Albanië die ging gewoon helemaal tabula rasa van nul af aan. En dat is dus totaal uit hand gelopen. En zo dat er op een gegeven moment vredesmacht naartoe gestuurd is in maart 1997. Want alles werd geplunderd, wapendepots werden geplunderd. Mensen gingen met Kalasjnikovs in de lucht schieten. Er zijn een paar duizend mensen overleden door kogels die uit de lucht... Want die komen ook weer naar beneden. Als je omhoog schiet, komen ze ook weer naar beneden. Ja, ik lach er nu op, het is ook heel droevig. En het is anarchie. Het is totale anarchie, precies. En daar is nog steeds discussie over. Albanese vinden dat gênant, dat het anarchie is. Dus die zeggen vaak, het was een burgeroorlog. Dus als je daar aan tafel te veel over vroeg, mocht het op een gegeven moment ook niet meer, ja, van je vrouw. Dat, ja, ik had al snel door dat ik dat niet bij diplomatieke etentjes moest behandelen. Nee, serieus, want er is nog steeds veel oud zeer. Want de democratische partij, die dus de vrijheid zou brengen, was toen aan de macht van de meneer Berisha. Nou, dat is nog steeds de grootste oppositiepartij. De partij die weer aan de macht kwam, is eigenlijk gewoon de opvolger van de communistische partij. Ook niet zo lekker dus. De man die nu premier is, een hele kleurrijk, charismatisch man. Maar is wel de zoon van iemand uit het politbureau, hè, van de Hoxha-tijd. Dus... jaren 90 liggen, ook al is het 25 jaar geleden, die zijn nog heel vers in Albanië. Dat is nog, dus daar kan je wel met mensen over praten, maar dan moet je echt even voor gaan zitten en bedenken wie en waarom je hem spreekt. En daar kan je niet zo'n beetje een blauwe hinein over. Maar ze voelen ze ook de angst nog van toen? Ja, ja. En ook wel dat het allerergst is. En dat zegt ook iets, daarom denk ik dat het een interessant boek kan worden, over bijvoorbeeld wat er in Rusland is gebeurd. Dat mensen op geen massaal, bleek ook opiniepeilingen, zeiden, ja, democratie, orde en gezag, stabiliteit, dat is misschien meer het woord, verkiezen we ver boven vrijheid van meningsuiting of een democratische rechtsstaat. En dat kan je, zeker als je die Albanese situatie uit de jaren 90 indenkt, kan je je daar iets bij voorstellen. Dus je begrijpt hoe dat ontstaat. Tenminste, toen ik daar woonde en ik praatte met veel mensen, begon ik langzamerhand meer te begrijpen hoe je dat verkiest. En in het boek dat ik... Ja, ik kan nog even door. Ja, het gaat zo lang door. Ja. In het boek dat ik nu schrijf, gaat dat richt zich op één stadje, waar het nog eens... Albanië was dus al het epicentrum daarvan, denk ik, van wat die shocktherapie kon bewerkstelligen. En dit stadje, daar komt dan op een gegeven moment een maffiabaas terug. Nou, hij was... geen geheim agent, maar hij werkte bij de veiligheidsdienst. Hij was naar het buitenland gegaan om begrijpelijke redenen. Hij had iets voor mensen pijnbrokkends, zullen we maar zeggen. Keurig. Schaam, ja. En hij kwam terug en hij zou de macht overnemen. En hij heeft toen zijn rivaal, een andere maffialeider, zullen we maar zeggen. Ja, het woord maffia is vaak misbruikt, maar crimineel. Met paar 17-jarige jongens heeft hij die uiteindelijk opgespoord. Helaas in dode toestand, daar was hij heel boos over. Hij wilde hem zelf vermoorden. En toen heeft hij hem onthoofd, we praten in maart 1997. En toen is hij met dat hoofd over het plein gaan rijden van Lushne, dat stadje. Waarop dit komt in mijn boek. Kijk eens wie er de baas is. Precies. En wat ik het meest fascinerende vond, nu dacht ik, oké, dit is mijn onderwerp, dat de mensen die ik daar sprak, in dat plaatsje, een soort spijkenissen van Albanië, wil je er, het is iets groter, maar je wil er niet gevonden worden. En daar vertelden mensen me, ja, want ik vroeg, heb je dat gezien, dat hoofd? Ze zei, ja, tuurlijk, ik woon hier. Dat vond ze een rare vraag. Ook een beetje van, dit is Lushne, hè? Daar reed die man met het hoofd, dat weet iedereen. En zei, ja, maar en wat voel je toen, wat dacht je toen? En er waren vrij veel mensen die zeiden, ja, ik zag het als een goed teken. Ik dacht, oké, die Aldo Baren, zo noemde deze man zichzelf, die is nu aan de macht. Dus dan kan ik mijn kinderen misschien weer op straat laten. Want mensen durfden kinderen ook nog niet meer naar buiten te laten. Het was een soort self-enforced lockdown. En dus ze wisten, je bent niet veilig op straat. Er waren allemaal rivaliserende gangs. Die reden met van die pick-up trucks en dan met zo'n mitrailleur erop. Maar en jij zo bent nu de baas, dus als ik maar netjes doe wat jij zegt, ja, dan ja, ben ik veilig. Ja, en dan na een tijdje blijkt dat zo'n dictatuur, want het werd een soort dictatuur, ook weer vervelende aspecten heeft natuurlijk. En dat het recht heel willekeurig is. En dat de politie was er niet meer. Dat was door hij was de politie. Hij had ook het politiebureau ingenomen. Of eigenlijk het gebouw ernaast. Nou, dat komt allemaal in het boek wel. Maar het was een dictatuur. En dat, nou, na een tijd begint dat ook weer. Leid je daar ook onder. Maar aanvankelijk was iedereen blij dat in ieder geval aan de anarchie een eind was gemaakt. Want het is niet zo, wat Rutger Bregman een beetje suggereerde in zijn boek, dat als je de mensen maar vertrouwt en dus weinig... Nou ja, dat is misschien wat flauw om te zeggen, maar het is niet zo dat als mensen, als je ze meer aan hun eigen lot overlaat, dat ze vanzelf het goede in hen naar boven komt. Misschien bij een meerderheid. Dus de titel van zijn boek blijft overeind, maar een minderheid van niet-deugende mensen kunnen het behoorlijk verzieken voor de deugende mensen. Ja, ik las ook dat jij zegt van, we schrijven voortdurend te veel betekenis toe aan de verschillen tussen mensen. Maar ja, dat vind ik. Maar vooral de verschillen dus in groepsverband. Hè? Dus dat mensen eigenschappen toedichten aan hele groepen mensen. En dus denken, nou ja, het is. En je ziet het aan alle kanten. Je ziet het. Ja, je wilde er ook een vraag over stellen. Misschien kan ik beter afwachten. Ja, omdat ik nu ook wel denk bij zo'n verhaal uit Albanië dat je het ergens ook wel gewoon begrijpt. Ja. Ja, absoluut. En ik hoop natuurlijk ook dat ik het boek zo schrijf dat ook al zit Albanië in de ondertitel. Want ik begrijp wel dat het niet zonder kan. Maar het is niet een boek over Albanië. Dus ik denk het speelt zich af in Albanië. En daar zijn de omstandigheden door historisch inderdaad niet unieke omstandigheden, maar omstandigheden die heel extreem zijn in Albanië. Is daar iets gebeurd dat mensen overal zouden kunnen meemaken? Ik hoop ook dat je dat, als dat de lezer dat zo voelt. Dat was mijn bedoeling van het vorige boek. Van je Poolse boek ook. Ja, dus dat liever dier dan mens. Daar denk ik, dat gaat het nog meer over het overschatten van de verschillen tussen mensen. Nee, je vond ook dat het moest een antinationalistisch boek zijn. Dat was je doel. Ja. Zeker. Ik zat toen natuurlijk in een heel nationalistisch land. Ik was in Polen, waar toen ook de PIS, ik vind dat zo gek om uit te spreken dat die partij PIS heet, maar zo heet die partij nou eenmaal. En de concurrent heet PO, dat blijft ook grappig. En, maar dat is natuurlijk, daar kwam ik het nationalisme echt eens van dichtbij tegen. Want alle discussies destijds daar gingen over wat er in de geschiedenisboeken moet staan. En nou ja, eindeloos. En dit verhaal van die mevrouw, dat is een non-fictie, hè? Dat liever dier dan mens. Zij bewijst volgens mij dat als je kan doorgaan als iemand van een andere groep, dan hebben ze helemaal niet door dat je anders bent. Dus die verschillen worden overschat. Zij is iemand, ze heeft chameleontische talenten en ze eindigt in een nazi-gezin terwijl ze een Joodse vluchteling is. Ze vertelt niet dat ze Joods is en de nazi's houden van haar als hun dochter en denken dat ze een volksduitser is. He, dus, maar nu lijkt het alsof ik alleen maar tegen extreem nationalisten. Nee, ook in mijn eigen kring is het in sommige kringen progressief om te zeggen dat bijvoorbeeld witte journalisten zwarte mensen niet kunnen begrijpen en dus ook niet moeten interviewen. Maar daar ben ik dus ook niet mee eens. Ik denk dat dan overschatten we die verschillen ook. Het komt niet alleen van nationalistisch. Onderschatten we de empathie van de mens als we dat doen? Ja. Ja, daar kan ik van alles bij zeggen, maar ik kan hem ook even laten. Dat denk ik inderdaad. Dat we zijn tot veel meer in staat dan. Het heeft iets heel wantrouwens als je denkt dat we daar niet toe in staat zijn. Maar ja, oké, je kan al wel zeggen het interview wordt misschien beter als de geïnterviewde heeft meegemaakt. Want dat is het argument vaak. Hij heeft doorgemaakt wat dat de interviewer heeft meegemaakt wat de geïnterviewde ook heeft doorstaan. Het zou kunnen, maar het is niet zo dat het onmogelijk is om iemand te interviewen op een zinvolle manier voor jouw lezers of luisteraars. Ik denk ook wel eens van, als je het leg het mij maar uit en daarmee ook de luisteraars. Ja. Leg het uit. Ja, ja. Dat denk ik ook. En we zijn in staat om van alles te voelen en mee te voelen. Ik las dat jij thuis geleerd heb om buiten de lijnen op het voetbalveld te gaan staan. Ah, ja, dat komt ergens uit iets wat ik zelf geschreven heb. Maar ik zei het niet om op te scheppen. Het was meer iets. Je was gewoon een heel slechte voetballer. Ja, ja. Dat je leert er niet goed van voetballen. Nee, precies. Dus ik kon dan dus, om het maar even bij die voetbalmetafoor te houden, eindeloos met mijn vader praten over waarom het middenveld niet deugde. Maar als je mij in het veld zou zetten, dan zouden we helemaal met 4-0 verliezen. Ik heb een goede vriend, Willem van Manen, met wie ik hier heel vaak en lang over gesproken heb. Van, is het nou een laf genoegen om langs de zijlijn de samenleving te beschouwen en zelf gewoon een beetje. Ja, dit was toen we studenten waren, dus ik woonde in Barcelona. Ik had een Erasmusbeurs en ik had eigenlijk best wel een lekker leventje, vond ik zelf ook. En ik las een beetje boeken. En je hoefde niet heel veel te presteren voor zo'n Erasmusbeurs. Een heel prettige zijlijn heb je daar. Ja, het was een prettige zijlijn. En ik was me daar bewust van in een artikeltje dat ik ergens schreef. En hij zei, dus ik zei, dat is eigenlijk een laf genoegen. Hij zei, helemaal niet laf. Dat vond hij onzin. Nou, en sindsdien hebben we het daar wel eens af en toe over. Ja. Als je zo vaak in het buitenland bent, sta je dan ook langs de lijn van Nederland? Zie je wat er in Nederland op het middenveld gebeurt? Ja. Ja, dus je krijgt een soort huistuin- en keukensociologie. Ze zeggen altijd huistuin- en keukenpsychologie. Maar in ons gezin waren we huistuin- en keukensociologen. Mijn vader had ook een handje van me. Mijn boer ook. Nee, dus dat. En ik dacht, ja, als je dan. Het had er ook mee te maken dat in mijn familie. Mijn beide grootvaders waren hoogleraar. Mijn vader werd hoogleraar. De universiteit is natuurlijk een unieke plek om maar aan de zijlijn te kunnen blijven staan. En heel nadenken en filosoferen. Ja, ja. En ik hoor nu mensen die luisteren. Dat is niet waar. Je hebt een faculteitsvergaderingen. En je moet tegenwoordig ook met. Die wordt heet geëvalueerd door de studenten. Zo, oké, ik geloof dat het allemaal een beetje veranderd is. Maar. In mijn jeugd zag ik dat wel zo. En toen dacht ik ook, ik zag het als een dappere stap om dan ook te proberen om in wat ik dan zag als de gewone wereld, om daar een rol in te spelen. Enige verantwoordelijkheid te dragen, om zo maar te zeggen. Dus dat was wel mijn streven op een gegeven moment. Gewoon als linksback toch maar ergens een bal heen te schieten. Precies, ja. Ja, je hebt ook een boek geschreven met je vader. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Want je vader was, je zei het al, is Henk van Os. Hij was de directeur van het Rijks. Ja. En ook televisiepresentator. Kunstprogramma's maakt hij. Ja. Maar jullie boek ging over religie. Ja, het ging eigenlijk over zijn geloof. En ik had daar dan ook vragen over. En het was een gek soort geloof. Want hij was... Hij zegt zelf dus dat hij een talent heeft voor geloof. En dat werd later een drang tot godsdienst. Nou, daar gaat het boekje dan over. Maar hij zegt dus... hij bestaat alleen zolang wij in hem geloven. Dus hij heeft hem de hoofdletter H. Ik wijs er bijna boven. Dus als wij ophouden geloven, dan is hij er ook niet. Ik dacht, ja, dat is zo vrijzinnig. Kan je dat nog geloof noemen? En hij vindt van wel. Hij vindt dat serieus geloof. Dus daar gingen we brieven over schrijven. En dat boekje is eigenlijk een briefwisseling. Maar als kind, was er religie in jullie gezin? Nou, dat was lastig, want mijn moeder was serieus atheïst. Dus het was ingewikkeld om dat... Maar uiteindelijk accepteerden ze dan wel dat Henk, mijn vader, dat dan nodig had. Hij heeft een tijd in Amerika gezeten zonder zijn gezin. En daar is hij ook echt toegetreden tot een kerk, de Episcopalian Church. Maar ik had het gevoel, en vandaar ook die brieven, dat het ook iets te maken heeft met zijn enorm gave tot fabuleren. Ja, ik ben een journalist, dus ik kan dat minder doen. Ik mag het ook minder doen. En hij deed dat gewoon vrij schaamteloos. Hij kon echt dingen waarvan je wist dat ze niet klopten vertellen. En die verhalen werden mooier. En ik dacht, er zijn twee houdingen. Je kan er een beetje zeurig over doen, zoals ik nu klink. Het klopt niet. Ja. Maar je kan ook de schoonheid daarvan zien. En toen stoot ik op een gegeven moment op een film. Belangrijk in die boekwisseling. Die heet The Big Fish. Het is gewoon een grote Hollywoodfilm. Dus heel veel mensen kennen hem, denk ik. Ja, zeker. En het gaat inderdaad over een zoon die journalist is. En een vader die... Alles bij elkaar. Ja. En dan uiteindelijk, dat moeten we niet verklappen, maar er is dan toch iets over een grote vis. Het blijkt gewoon allemaal waar. Dat blijkt dan, precies. Dus, maar volgens mij is dat ook metaforisch. Hè? Dus dat die zoon, want zijn vader overlijdt, en gaat volgens mij ontdekt dat hij toch wel van hem houdt. Hè? En dan wordt het een soort van metaforisch dat die verhalen van die vader, die worden waar. En dat is natuurlijk een beetje het geloof van mijn vader. Die zegt, nee, je moet niet echt geloven dat de slang gesproken heeft. Of je moet misschien niet echt geloven dat hij na 3 dagen is opgestaan. Hè? Maar dat moet je maken, dat moet je waar maken. Ja, dat moet je waarmaken. Dat is misschien een beetje zijn geloof. Ik zat ook te denken, komt het misschien ook... Want hij is zijn zusje verloren op heel jonge leeftijd. Ja. Hij is zijn zoon verloren, jouw broer. Ja. Is het niet ook gewoon troost geweest? Of hopen elkaar weer te zien? Nee, dat zou hij ontkennen. Want hij zegt ook dat... in de hemel heeft hij ook niet geloofd. Want ja... Dat is het niet. Nee, dan moet je wel heel erg... veel geloven, zeg maar. Dan moet je wel heel erg... Maar om dat te hard maken. Hard werken, ja. Zijn geloof is wel echt wel iets vrijzinniger. Want ik weet nog dat zijn schoonvader... dus de vader van mijn moeder... een beetje ingewikkeld, die was theoloog. Pieter Johan Roskam-Abbing. En die vond het hemel heel belangrijk. Die heeft wel eens laten ontvallen in een ruzie met zijn... een twistgesprek met zijn schoonzoon. Maar waarom doe ik het dan allemaal? He, dus die gelooft echt in een beloning. Beloning, ja. Ja, en dus ook wel een beetje straf als je niet... Als ik mijn hard werk, dan komt het mij toe. Als ik dingen... En dat vond mijn vader volkomen... Ja, dat stond heel ver van hem af. Dat vond hij echt een zwakte bot. He, dat je daar... dat je in zo'n hemel moet geloven om daar motivatie uit te putten. Nee. Dat lijkt me ook een lastige. Je kan het ook hier goed doen allemaal. En daarvan genieten. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je iemand verliest... dat je dan denkt, ja, maar daarna zien we elkaar wel weer. Ja, dat zou kunnen. Ik denk wel, het woord troost klopt wel. Dus je zei troosten. Ik denk dat hij wel troost vond in iets als geloof. Al was, ja, Al heeft hij zich dus vrij lang tegen verzet. En mijn vader was ook gewoon een linkse man in de jaren 70. Tuurlijk. Dus geloof was niet, was niet iets wat je heel erg op je revers spelde. Dat doe je een beetje voor jezelf. Ja, en dan via de kunst, want zijn proefschrift gaat over Maria-verering. Via de kunst kon hij zich altijd nog bezighouden met die enorme drang tot godsdienst die hij heeft. Of tot geloven eigenlijk. Hij vindt het gewoon lekker om dingen te geloven. En daar is hij. Uiteindelijk is hij dan toch dus weer bij de kerk gekomen. Mag ik vragen wat er met je broer is gebeurd? Ja, mijn oudste broer, of mijn oudere broer, ik had mijn oudere broer, was 2,5 jaar ouder. En die is op zijn 19e, dus zo'n leeftijd waar dat vaker gebeurt. Nou ja, ik moet andersom zeggen, als mensen psychotisch worden, gebeurt dan het best vaak. Rond die tijd. Ja, rond die tijd. Net het huis uit, het wordt allemaal ingewikkeld, er komt veel in je leven. En die is toen dus echt wel. Chronisch psychotisch geworden. Dus niet zo van, dat hoop je ook wel eens, dat mensen een keer helemaal eraf liggen. Ja, en dan je hoort wel eens van mensen die dan even iets zien. Hè? Dus die zeggen, ik zag echt een man met een mes. En het is nu weer voorbij. Maar bij mijn broer was het chronisch. Dus die was ervan overtuigd dat hij allerlei lichamelijke kwalen had. Dus een soort extreme hypochondrie. Maagperforatie of geen nieren meer. Waar hele, het doet er eigenlijk niet voor toe waar die. En dat waren natuurlijk wanen. En dat werd ook wel minder als hij medicijnen nam. Dus ook gewoon antipsychotica. Maar dat was wel 7 jaar lang een soort lijdensweg. Met rechtelijke machtigingen. Dus dat je. Ik ben helemaal. Het is zo lang geleden. Maar hij is 1996 overleden. Dus ik heb die woorden ook niet helemaal meer paraat. Maar dat je dus. Als gevaar voor de samenleving op jezelf wordt opgenomen in een gesloten inrichting. Natuurlijk zocht hem wel. Ik zocht hem daarop. Dat was in Zuid-Laren, in het noorden van het land. Maar dat was wel een lange lijdensweg, waar het dan soms wat beter ging en dan weer minder goed. En dan was hij helemaal de weg kwijt. En dan vluchtte die, of dan was hij weer op zoek naar een ziekenhuis of een dokter. En hij heeft uiteindelijk zelf een eind aan zijn leven gemaakt. En we zullen nooit precies weten in welke toestand hij dat gedaan heeft. Maakt dat uit? Ja, toen wel. Ja, nu niet meer zo. Maar ja, maakt dat uit? Ja, want mijn moeder, die hem het best kende, denk ik, die vertelde wel dat hij af en toe van die buien had, dat hij wel ziekteinzicht had. Want hij was chronisch waan, dus hij had geen ziekteinzicht. Wij waren allemaal gek, hij niet. En dat we hem opsloten was een schande. Hij heeft nog politiek asiel in Irak proberen aan te vragen bij Saddam Hussein. En zo van. Als ik hem dat voor. Maar dat is. Als ik hem vertelde. Want als hij zijn medicijnen nam, kon ik wel met hem praten. Dus het is heel moeilijk om hem heel kort uit te leggen. Maar dan kon ik zo zeggen. Maar Wouter, je denkt toch niet Saddam Hussein? Wij gedragen ons misschien walgelijk tegenover jou, vind jij. Maar die weet echt wel raad met jongens die denken dat ze geen nieren hebben. En dan zei hij, dan heb je helemaal fout. Ik ben het ultieme propagandamiddel voor hem. Ik ben een vluchteling uit het Westen. Ik word met mijn vrijheid wordt hier met voeten getreden. Ik bedoel, het was een slimme jongen. Hij kon goed uit zijn woorden komen. Hij kon ook leuk vertellen. Dat had hij van mijn vader. Dus dit ging natuurlijk mis. Hij ging naar die ambassade van, ik ga toch even vertellen. De Irakese ambassade Den Haag. Daar werd hij. Hij kwam niet eens. Hij vertelde dat hij niet eens voorbij de wachter kwam. Toen dacht hij, dan Suriname. Ik weet niet waarom hij daarop kwam. Ik kwam in Suriname. Dat was een hele grote, aardige man, zei hij. En die hield hem tegen en zei, waarom wil je binnenkomen? Hij legde het uit. En op een gegeven moment vraagt die man een beetje geërgerd van, jongen, wat heb je nou op je kerfstok? En mijn broer vertelde dat met een leuk Surinaamse accent. Ik durf dat niet. Ik geloof niet dat je dat moet doen. Nee, dat doen we niet meer. Maar mijn broer die vond het duidelijk echt een geweldig leuke vent. En die zei, wat heb je op je kerfstok? Waarop mijn broer zijn handen de lucht in spreidde en zei, niets, mijn handen zijn schoon. Hij kon lekker theatraal zijn. Waarop deze man zei, die keek even naar die handen en zei, jouw handen zijn helemaal niet schoon. Zo, ja, het verhaal is eigenlijk pas leuk als je Wouter gekend had. Want die was de hele dag bezig met sigaretten onder zijn nagels te drukken. En die had een soort van gele nicotinehanden. En ja, het was wel echt een psychotisch jongens. Met een dikke buik en een baard. En dat heeft met de medicijnen te maken. Nou, in ieder geval, ook Suriname lukte niet. En dat kon hij dan zelf wel vertellen. Dus hij had wel geen ziekte in zich. Maar hij begreep wel dat ik dat een grappig verhaal vond. En mijn moeder dacht, hij heeft wel eens van die buien gehad. Dat mijn moeder aan hem vroeg, ja, ik moet het nu even helemaal vertellen. Wat nou als, het is niet een leuk verhaal natuurlijk, maar ja, ik vertel het een beetje op deze manier. Je durft ook bijna niet te zeggen, maar we zijn ook al een beetje Oké, dan kom ik op de hoofdzin. Wat nou als wij gelijk hebben en jij wel gek bent en wij niet gek zijn? En toen zei hij, dan maak ik er direct een einde aan. Ja, dus sorry, het is even een moeilijk moment, maar we gaan het ook doen. Goed dat je het gezegd hebt. En dank je wel, Pieter. De podcast Hering en Schilderij van mijn gast van vannacht, Pieter van Os en van Emmy Kollau, is nu te beluisteren bij NRC en in alle podcast-apps. Hierna op deze zender Misha. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan met Lotje. Zij ontvangt tekst- en liedschrijver Ivo de Wijs. En ze zullen onder andere praten over de eeuwige almanak. Een almanak met voor elke dag een passend puntdicht of een verklarend vers. En voor wie nog een Sinterklaasgedicht uit de pen moet toveren, is de aflevering van morgen ook een absolute aanrader. Nog een mooie nacht. Weet meer. NPO Radio 1.